Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün Metropolitika'da Aysim ile çok özel bir konuğumuz var. Olena Yarşova bizlerle birlikte. Olena Türkiye'de yaşayan bir yapımcı, Antalya Film Forum direktörlüğünü yapmış. Antalya'da yaşıyor kendisi. Yapımcılığını üstlendiği filmler arasında Anatoly Leopard, Frost, Volcano, Volkan, Sev Beni, Ana Yurdu gibi filmler var. Ukraynalı ve bugün biz onunla filmler üzerinden belki de hani savaşa ve bugünkü duruma bakmayı konuşacağız. Hoş geldin Olena. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben ilk sorudan böyle hemen o topu size atmak istiyorum. Yayından da biraz erken çıkmak zorundayım. O yüzden hani şansımı kullanıp hani çok severek izlediğim Volkan filmiyle başlamak istiyorum. Bu Volkan filmi Heronlu yönetmen Roman Dondarçuk'un filmi. Yapımcılığını Olena Yarşova üstlendi. Bu film gerçekten hani şu ana dair çok çok şey söyleyen bir film. Biraz bize Volcano filminin başlangıç hikayesini, nasıl başladınız buna? Biraz onu anlatabilir misiniz? Ya tabii ki teşekkür ederim. Zaten Volkan gerçekten şu anda çok önemli bir film. Çünkü her şey Kherson bölge oluyor. Kherson bölge şu anda maalesef Ruslar işgalci aldılar ve bunun için bütün insanlar, filmde oynayan insanlar şu anda bu durumda yaşıyorlar. Roman Bondarçuk kendi de Kherson'da doğum oldu. O kendi orada büyüdü. Kendi bu toprakta zaten biliyor, çok seviyor. Onu aile de oradan. Şu anda ve biz bu film aslında 2014 başladık. Uzun zaman sürüyordu böyle senaryo yazmak için, sonra finansları toplanmak. 2018 bitirdik. Ama gerçekten o filmde aslında bu böyle filmde hissediyorsun. Bu bölge çok zor bir bölge. Burada işte bu bölge böyle tam insanlar çok özgürlük ruhum var. Ve çok zor bir tarih yaşıyordular. Ve zaten şu anda maalesef işte Rusya oraya geldiler. Oyuncular zaten amatör oyuncular ve orada yaşayan lokal insanlar orada oynuyorlar. Sadece ana oyuncular Kiev'den geldiler. Bütün ekip oyuncular oradaki böyle kendi gibi oynuyorlar. Volkan'ın hikayesi de hem Roman Bondarçuk'un kendi geldiği yerle bağlantısını hissettiriyor. Ama aynı zamanda da senaryoyu iki kişiyle yazmış ve bu iki kişinin de özel hikayeleri bu filmin senaryosunda yer alıyor. Bir organizasyon, For Security and Cooperation in Europe, böyle bir organizasyonun üyesi olan Alman ekip bir rehberle birlikte Kherson'a geliyor. Ancak bu rehber internet bağlantısı, telefon bağlantısı kurmaya çalışırken bir süreliğine onlardan ayrılıyor. Ancak rehber geri geldiğinde bu Alman ekip yok olmuş oluyor. Daha sonra bu rehber Kherson'da kalıyor Kherson'da devam ediyor hayatına, ancak telefonunu kaybediyor, pasaportunu kaybediyor ve biraz bize anlatır mısın bu rehber, Ukraynalı rehbere neler oluyor? Kiev'den geliyor. Orada bir süre insanlar buluşuyor. Aslında orada bir aile buluşuyor. Orada o aile kız var, onun babası var ve onu baba anne. Ve o aile beraber yaşamak başlıyor ve oradaki hayat aslında bu aile beraber oradaki insanlar böyle bilmeye başlıyor. Aslında geliyor. İlk önce sanki bu baba, bahsettiğin Vova karakteri, onu esir alıyor gibi bir şey. Yani gitmesini engel alıyor. Orada kalıyor. Sanki zorla kalıyormuş gibi bir duygu veriyor film. Ama aslında gitgide orayı seviyor ve orada mutlu olarak yaşamaya devam ediyor. Kherson'la ilgili neler söylüyor bu film bize? İşte Kherson böyle step olarak bir yer. Ve oradaki insanlar gerçekten özgürlük bir ruhum var. Zor bir bölüm çünkü öyle tam Krim başlıyor. Bu toprak için herkes böyle almak istiyor. Bir tarafta Rusya'dan, bir tarafta Tatarlar da orada vardı. Ama insanlar orada işte mesela bu yapay göl var. Sovyet zamanında da yaptılar işte 1956 bu Kahov deniz biz söylüyoruz göl baraj şu anda yaptılar. Oradaki insanlar mesela yaşıyordular ama bir gün onlar taşımak zorunda. Çünkü orada göl yapıyorlar. İnsanlar işte orada yaşayan insanlar bu durumda, bu ekonomikal durumda, ekonomikal aslında zor durum. Ama onlar hala gülüyorlar, hala aşk oluyorlar. Hala böyle özgürlük bu ruhum kaybolmuyorlar. Filmin ta başından sanki sonuna kadar oradaki toprak ve toprakla birlikte, doğayla birlikte özgürleşme hikayesi sanki el ele gidiyor gibi geldi. Evet, o aslında çok güzel söylediniz. Çünkü oradaki insanlar zaten böyle toprak ve doğa içinde çok özel bir ilişki var. İnsanlar doğayla beraber yaşıyorlar. Güzel aslında. Filmin sinematografisi çok güçlü. Gerçekten görselliği harikulade. Filmin bir de dilinde büyülü gerçekçilik hissediyorsunuz. Çünkü bu mesela demin anlatırken de filmin konusunu anlatırken de söylediğim gibi Alman ekip geliyor ve bir anda kayboluyor. Böyle otururlarken bir anda bir koro geliyor ve Vova, filmin işte balıkçı, eski balıkçı karakteri, biz böyle suretler görürüz diyor. Bir anda ortaya çıkarlar, bir anda ortadan kaybolurlar. Yani filmde böyle bir anda, yani gerçek dışı şeyler oluyor, geliyor, var oluyorlar ve kayboluyorlar. Bu büyülü gerçekçilik, bu dildeki büyülü gerçekçilik, Roman Bodarchuk'un sinemasındaki bu büyülü gerçekçilikle Ukrayna sinemasının ilişkisi nedir? Bu büyülü aslında Ukrayna sinema tam değil, Ukrayna karakter çok ilişki var. Çünkü bu Ukrayna'da karakter de bu var ve Ukrayna'da kültür olarak Ukrayna'da mesela Gogol, Mikola Gogol bizim Ukraynalı aslında. Ruslar da Ruslar gibi söylüyorlar ama o aslında Ukraynalı yazar ve o zaten onu Onun çok hikayeler var. O bu büyü için çok seviyor ve bence bu Ukrayna'da karakter de şey var, böyle mistik bir şey. Mistik seviyorlar ve inanıyorlar. Mistik ve şey mizgah böyle beraber bizim karakterde var. Ve görsel olarak Vadim Elkov çok güzel bir görüntü yönetmen. Aynı zamanda kendi iki tane güzel belgesel film yaptı. Bizim sanat yönetmen de çok iyi. O sanat yönetmen Sergey Loznitsa'da çalışıyor. Kirill Shuvalov bunun için çok güçlü bir ekip vardı. Sanırım Aysim'in söylediği şeye ben de bir şey söyleyeyim. Aslında tam büyülü gerçekçilik, bir de tam Olena'nın sizin söylediğiniz tam kara mizah aslında. O kadar zor koşullar olmasına rağmen orada hem hiciv hem kara mizahla hem hayata tutunma, toprağa tutunma, farklı belki bir yerden hikaye anlatma şeyi var. Bunda siz zaten o Gogol belki de mirasıyla birlikte çok güzel dile getirdiniz. Benim en çok ilgimi çeken şey filmde o bütün o sinematografinin o gücü, o manzaraya bizi çekmesi ve ama bunu da hani böyle çok trajik bir dile ve trajik belki hani gözyaşlarına hapsolmadan yapması diye düşündüm izlerken. İşte bu zaten ya ben de aslında seviyorum çünkü gerçekten bu karakterde bizde var böyle şey ve kara mizgah ve mistik ve aynı zamanda böyle insanlar gülüyorlar ama trajik de var çünkü gerçekten zor bir hayat yaşıyorlar, zor bir tarih orada var onun için, ama işte hala devam ediyorlar ve zaten şu anda da devam ediyorlar maalesef bu durumda. Zor bir durumda. Filmin içinde çok önemli hissettiğimiz bir belgesel tadı da var. Zaten yönetmen Roman Bodarchuk aynı zamanda belgesel de çekmiş bir yönetmen. Euro Meydan adlı belgeselin içinde onun da çekmiş olduğu bir bölüm var. Daha sonra Ukraynalı Şerifler diye bir belgesel çekmiş. Bu belgesel sinema geleneği de son dönemde özellikle çok önemli Ukrayna sineması için. Ukrayna Şerif film çekerken, çünkü orada Kherson bölge çıkıyordu. O film çekerken zaten hikayeler orada toplandı ve onlar sonra bu senaryo aslında belgesel hikayeler böyle toprakta bu vulkanı senaryo yaptılar. Şimdi enteresan, önemli bir aslında Ukrayna sinema hareketi var 2011'den sonra. Bu Ukrayna sinema hareketiyle beraber de zaten oluşmuş olan, 2010'da başlamış olan bu Euro Meydan hareketinin devamı olan Ukrayna devriminden bahsedebiliriz. Yani eş zamanlı oluyor bu yönetmenler. Belgeselle başlayan yönetmenler, daha sonra uzun metraj, kurmaca film çeken yönetmenler aslında bu dönemle birlikte şekilleniyorlar ve bu dönemi de belgeliyorlar ve bütün dünyaya göstermeye çalışıyorlar. Böyle bir hareket var, değil mi? Evet. 2011 bizim bakanlık yeni bir dönem başladı. Bakanlıkta destek vermeye başlıyorlar ve böyle 10 yıl içinde gerçekten yeni bir jenerasyon Ukrayna'da yeni bir film yönetmenleri, görüntü yönetmenleri, senaryolar, yeni bir jenerasyon oldu. Çok böyle yetenekli yönetmenleri var ve 10 yıl içinde gerçekten çok güzel bir filmleri yaptık. Bu filmleri Aslında çok film yurt dışında çok geziyorlar. Çok önemli bir film festivalde gösteriyorlar. Venedik'e, Cannes, Berlin'de, Toronto, Sundance, böyle gerçekten güçlü bir jenerasyon buydu. Bilmiyoruz nasıl olacak ama şu anda tabii ki umarım, şu anda zaten çekim oluyor. Bizim film yönetmenleri şu anda savaşta da devam ediyorlar çekim. Böyle bilgesel hikayeleri savaştan. Bir yandan da zaten Vertov gibi dünyanın en önemli kent belgeselcisi diyebiliriz. İlk kent senfoni filmini yapmış olan büyük usta Vertov bu Kameralı Adam filmini Ukrayna'da çekiyor. Evet. Donbas'ta çekiyor. Yani bu herhalde bir kent filmi... Bir kent programı ve bir kent filmi programı olarak bizler için çok değerli, çok önemli bir bilgi. Vertov'un mirasıyla da ilişkisi var herhalde, değil mi? Ukrayna belgesel sinemacılığının. Evet, tabii ki zaten Vertov çok önemli bir yönetmen ve bu filmde zaten biz okulda zaten onu tabii ki böyle öğreniyoruz, seyrediyoruz ve tabii ki önemli bir filmci. Herkese ilişki var. Ama yeni jenerasyon aslında bu biraz tabii ki böyle Ukrayna'da zaten en önemli böyle poetik sinema 1960 sonunda başladı. Orada da kaç tane Parajanov var, Yuri Lenko var. Oradan da çok böyle inspiration alıyoruz da. Ama yeni jenerasyon aslında güzel bir şey. Şu anda internet var, her şey bakabiliriz. Bütün dünyada bütün sinemadan destek inspirasyon alıyoruz, sadece Ukrayna'dan değil. Aslında böyle globalization iyi bir şey bu tarafta, çünkü her şey izleyebiliriz artık. Vertov'un Donbas üzerine yaptığı Symphony of Donbas, Enthusiasm Symphony of Donbas filmi var. 1931'de Evet. yapmış olduğu. Bu filmle konuşan, bu filme referans veren iki ayrı film çekiliyor. Bir tanesi çok önemli, gene Ukraynalı film yönetmeni Sergei Losnitsa'nın The Cacophony of Donbas filmi. Bir de Anti-Symphony of Donbas filmi çekiliyor. Şimdi ne demek istiyorlar bu? Yani Symphony of Donbas neyi anlatıyor ve bu diğer filmler, Donbas'la ilgili bu filmler bize neler anlatıyor? Aslında tabii ki şu anda böyle 2014 Donbas'ta başladı, savaş başladı biliyorsunuz tabii ki. Ve bu savaşta zaten şu anda herkes aslında sadece iki film değil, çok film çekiyorlar. Çünkü orada 8 yıl savaş var ve bu bölge çok zor bir bölge. Bu tarih olarak Ukrayna'dan ilişki var. Mesela 1930, 32, 30, 33 Ukrayna'da çok büyük bir açlık vardı ve o da o Donetsk bölgede çok etkiledi. Çünkü orada da çok insanlar öldü. Orada çok büyük bir Çiftçi vardı, köyde çok insanlar öldü. Sonra işte Stalin o bölgede industrialization başlıyor. Çok büyük bir fabrika başlıyor maden olarak. Çünkü orada çok maden var, çok işte kömür var. Bunun için çok Ruslar oraya geliyorlar ve orada industrialization olarak orada yaşamak başlıyorlar. Bunun için bu bölge gerçekten çok çok işte çok kolay bir bölge değil. Çünkü bunun için de 2014 orada savaş oradan başlıyor. 1930'larda Stalin buraya Rusları da gönderiyor ve burada ciddi bir nüfus değişimi oluyor. Öyle değil mi? Yani Ruslaştırma girişimi var. Bu endüstrileşmeyle oluyor. Orada çok büyük bir endüstri merkezi kuruyor Stalin. Çünkü burada çok önemli maden ocakları var. Demir çelik var, magnezyum var, nikel var. Dolayısıyla burada bu fabrikaları kuruyor. Ama bir yandan da oradaki halkı daha öncesinde oradaki var olan bereketli topraklarda yapılan tarımı yok ediyor aslında, değil mi? Ve oradaki insanlar aç kalıyorlar ve oradan göç etmek zorunda kalıyorlar. Bu hikayenin üzerine endüstrileşme oluşuyor orada. Tam da Vertov aslında bu endüstrileşmeyi belgelemiş oluyor. Yani onu bir anlamda propagandasını yapmış oluyor, değil mi? Bu Symphony of Donbass'la. Evet, aslında o propaganda olarak ama çok yetenekli bir yönetmen. Bunun için film tabii ki güzel bir film ve bunun için film zaten sinema tarihte içinde bu film kalıyor. Ama maalesef çok böyle işte propaganda olarak da koku var orada. Sergei Luzhniki aslında Donbas bir film yapıyor. Bu işte kurgu film ve o da böyle satir olarak gösteriyor. Şu anda değil ama işte 2018-2019 durum Donbas'ta ve Cumhuriyet orada işte Donetsk Cumhuriyet ve Lugansk Cumhuriyet olarak orada ne oluyor? Böyle aslında derin geliyor ve oradaki şu andaki durum gösteriyor. Satir olarak böyle çok daha mizgah orada daha sert bir daha mizgah stil olarak gösteriyor. Bir kısa müzik aramız var. Volkan filmini konuştuk programımızın başında. Bu filmin son bölümünde de yer almış bir grubun bir parçasını dinleyeceğiz. Grup Daha Braha ve parçamız Plive Choven. Daha Braha'dan dinledik. Plive Choven. Olena Yarşova, yapımcı Olena Yarşova ile olan sohbetimiz devam ediyor. Antalya'dan programımıza katılıyor. Programın ilk bölümünde Volkan adlı filmi konuştuk. Ancak Volkan'la ilgili hala söyleyeceklerimiz var. Evet Olena, Volkan'la ilgili bizlerle paylaşmak istediğin şeyleri anlatır mısın? Evet işte zaten başladık bu konuşma da başladık. Şu anda Kherson region maalesef Rus askerleri girdiler. Rus tank girdiler ve şu anda orada işte özel bir bölge yapmak istiyorlar ama insanlar istemiyorlar. Şu anda dün zaten insanlar Kherson merkezinde çıktılar. Ukrayna bayrakla hiç silahsız çıktılar ve orada silahlı Ruslar için söylediler biz istemiyoruz. Biz Ukrayna istiyoruz. Burada siz eve git. Hiç silahsız. Şu anda bizim arkadaşım Fipreski'yi film kritik, jurnalist, gazeteci, orada gazete çalışan Oleg Baturin Rusya'dan kaçırılmış ve onu nerede biz bilmiyoruz. Oleg bize çok yardım ediyordu aslında film yaparken. Biz çok üzülüyoruz, çok acı bir şey. Çok biz tabii ki inanıyoruz geri olacağız ama şu anda maalesef bu durum. Evet, Yeni Gün gazetesinde çalışan gazeteci Hersonlu Oleh Baturin. Aynı zamanda film eleştirileri de yazan Fipreski üyesi Oleh Baturin'in Rus askerleri tarafından kaçırıldığını söyledi bize Olena. Bir an önce sevdiklerine kavuşturulmasını buradan diliyoruz. Bir başka film, gene 2018'de çekilmiş. Frost filminin de yapımcısısınız. Bu Frost filmini bize biraz anlatabilir misiniz? Aslında Litvanya'da başlayan ve Donbas'a giden bir film, değil mi? Evet. Aslında filmin yönetmen Litvanyalı yönetmen. Oradaki zaten bize gelmek istiyordu ve kendi hikaye anlatıyor. Aslında iki tane böyle volunteers Litvanya'dan Ukrayna'ya geliyorlar. Bu savaşta, 2014 başlayan savaştaki 2017 çekim yapıyorduk. Burada zaten Donbas'ta savaş devam ediyordu ve biz bu film de böyle bilgisel gibi kurgu film aslında ama bilgisel gibi çıktı. Çünkü Donbas area gerçekten orada gerçek askerlerle çekim yapıyorduk. İki ana oyuncu Litvanyalı ama herkes sonra Ukraynalı oyuncular ve oyuncular da değil. Gerçek oradaki yaşayan insanlar veya gerçek savaş askerleri orada. Kaç tane sahneler var? Orada zaten böyle tam bilgisel gibi çektik. Çünkü orada 2-3 gün beraber yönetmen onunla yaşıyor. Ve onunla konuşuyorlar. Ve aslında diyalogları daha önce de yazmamışlar. Diyalog orada oluyor. Bunun için böyle stil olarak böyle çektik. Ve gerçekten ne insanlar ne düşünüyorlar, ne kafada var orada söylüyorlar. Bunun için ben de böyle tam kurgu değil, böyle bilgisel kurgu ortada film. Ve çok önemli aslında şu anda, bu durumda çok önemli bir şey anlatıyor. Bu Ukrayna savaş için. Da zaten söylüyorlar insanlar işte bizim toprak için burada savaşıyoruz. Peki adı ne demek? Adı bize ne anlatıyor? Neden don? Neden frost? Galiba biliyorsunuz savaş olduğu için askerleri bu soğukta daha hissediyorlar. İnsanlar normal böyle barış zamanda insanlar bu soğuk galiba hissetmiyorlar. Ama savaş olduğu için soğuk askerleri daha soğuk hissediyorlar. O da galiba biz de soğuk zamanda çıktık. Bundan böyle geldi, isim geldi. Bu arada meydan da Osmanlı geçmişiyle bağlantılı değil mi? Yani Evet, zaten meydan bizim de Ukraynaca. Ukrayna'da çok Türk kelimeler var. Böyle şapka, meydan, başkalar da var. Çok Kilim. Kilim, neden kilim tabak? Kilim, evet. Neden Euro Meydan? Bir de çok basitçe hani bir de ondan sonra o belgeseli de biraz bize oradaki filmleri olan yönetmenler, Euro Meydan'la olan değişik perspektifler bize biraz orayı da anlatabilir misin? 2013 zaten Ukrayna'yı ikinci defa. İlk meydan bizim 2004 vardı. Sonra işte 10 yıl geçti. 2013 sonunda yeni meydan başladı. Otoman zamanında Kozak böyle özgürlük Ukraynalı askerleri onlar da meydana çıkıyorlar ve ne yapmak lazım meydan da karar veriyorlar. Artık bizim ülkede de böyle oldu. İşte 2013-14 insanlar, Ukrayna insanlar meydana çıktılar ve biz Avrupa tarafında gitmek istiyoruz. Çünkü Yanukovych o zaman Avrupa doğru gitmek istemiyordu ama insanlar meydana çıktılar ve Avrupa tarafında gitmek istiyoruz. Ve işte 4 ay orada soğukta kaldılar ve sonra Yanukovych kaçtı. Ama maalesef Ruslar bu tarafında savaş başladılar. Belgesel filmci olarak çok önemli bir zaman yaşadık ve çok belgesel var. Çok güzel var, anlatıyor insan. Zaten çok insanlar meydanda direkt savaş için zaten gittiler. Tabii ki çok farklı bir hayat için. Zaten Ukrayna'da zaten Ukrayna iki dünya savaştan sonra hiç savaş yoktu. Bunun için bizim için böyle gerçekten değişik bir şey oldu. İnsanlar başka bir hayat başladılar. Bu belgesel için, belgesel filmci için çok böyle çok renkli bir materyal. Bunun için galiba çok insanlar yapıyorlar ve bu Euro Maydan için zaten kısa filmleri böyle çok farklı bir yönetmenleri herkes kendi kısa film yaptı. Sonra Roman Bondarchuk da kendi kısa film orada yaptı. Sonra onlar kurgu yaptılar. Bir film oldu. Film sonra zaten İTFA Film Festivali'de gösterdi ve kaç yıl festivalde gösterdi. Euro Meydan hareketiyle başlayan bu Ukrayna devrimi bir yandan da daha çok aslında gençlerin devrimi. Yani dünyayla iç olmak isteyen, Avrupa'yla birleşmek isteyen daha çok genç nüfusun, değil mi? Yani ya tabii ki yeni jenerasyon. Yeni jenerasyon ve bu yeni jenerasyon. 30-35 yaşında, 20-25 yaşında tabii ki. Ama orada şey de vardı aslında. 40-50 yaşında da vardı ama tabii ki çoğunluk böyle orta veya genç insanlar. Ve bir yandan da bu şimdi deminden beri konuştuğumuz 2010'lardan itibaren gelişmiş olan bu Ukrayna film, Ukrayna sineması bir yandan da tam da o kuşağın kendini gösterdiği, tam da o kuşağın sahiplendiği ve bunun için savaştığı bir alan. Yani aslında Ukrayna sineması da Euro Meydan'ın bir başka meydanı, yani öyle değil mi? Evet. Yepyeni bir... Yani sadece yönetmenleri de değil, işte müzik yapanlar var sinema için, görüntü yönetmenleri var, sanat yönetmenleri var. Böyle bir kuşak oluşuyor ve böyle bir alan da açıyorlar dünya sineması içinde. Bu da başka bir meydan aslında, değil mi? Yepyeni bir meydan oluşturuyorlar görsel anlamda da ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Daha da fazla yükseltmeye çalışıyorlar ve konsantre bir şekilde de aslında bu alanı, bu dönemi, bu hareketi dünyaya tanıtıyorlar. Evet, çok önemli zaten, çok doğru diyorsunuz. Oradan da zaten kaç yönetmenleri de başladılar sadece. Zaten yeni jenerasyon şu anda Ukrayna'da çok güçlü bir jenerasyon var. Böyle işte 25, 30, 35, 40 yaşında ve onlar çok güzel bir meydan da şey söylemek olabilir. Böyle kendi böyle film meydan var. İnşallah devam edeceğiz. Bu yani gördüğüm kadarıyla da yani özellikle Volkan filminden hissettiğim de yani bir yandan aslında ne kadar Rusların yarattığı bu savaş ortamı ve Rusların dayatmalarına bir öfke, kızgınlık olsa da aslında Sovyet tarihle ilişki de başka türlü. Yani orayı da tamamen yok saymıyor, hani reddetmiyor. Sovyet tarihiyle konuşmaya da çalışıyor, konuşuyor da. Bu da çok önemli bence. Yani bu yeni yönetmenler dışlamadan, hani kendi varoluşlarını, bütün tarihi dışlamadan, onları da sahiplenip onun içinden de konuşuyorlar. Evet, zaten tarih zaten çok önemli. Tarihsiz zaten gelenek yok. Şu anda zaten biliyorsunuz, mesela Putin son ne söyledi? İşte Ukrayna Lenin yaptı. Bunun için tabii ki tarih çok önemli. Mesela anlamak Ukrayna'da Lenin'den başlamadı. Ukrayna'da aslında bizim 9-11 %100 şey güzel bir ülke vardı. Orada katedral vardı, çok güçlü bir kültür vardı. Biz bunun için, ben ne için söylüyorum? İşte tarih her zaman önemli ve Sovyet tarih de önemli, çünkü o da çok zor bir tarih. İşte İkinci Dünya Savaşı vardı, bu açlık vardı, Revolution vardı, 19 17 ve Ukrayna'da Rusya'dan işte 16-45 16-54 zaten bir anlaşma vardı. Bu anlaşma zaten tarih olarak Rusya'da başka bir söylerler, Ukrayna'da başka bir söylerler. Tabii ki ve filmci zaten o tarih anlamak istiyorlar, konuşuyorlar. Böyle Ukrayna için bir ruhum anlatıyorlar. Ukrayna Rusya değil. Ukrayna kendi ruhum var. Ukrayna kendi özgürlük istiyor. Ukrayna kendi yaşamak istiyor. Ukrayna Rusya'yla beraber yaşamak istemiyorlar ve aslında filmci bu konu için gerçekten böyle anlatmaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu Volkan filminde girişinde olan sahne çok enteresan. Yani bu Alman grup geliyor. Yani savaş için geliyorlar. OSCE, Organization for Security and Cooperation in Europe. Ama kayboluyorlar. Bu yönetmen bu grubun aslında var olan bir grup değil mi? Evet. Yani bu bir yandan metafor olarak kullanmış filmin içinde ama bu metafor gerçeğe dönüşmüş neredeyse. Çünkü bu organizasyon Kherson'a gelmiş ve sonra savaş başladığında gitmişler. Değil mi Olena? Evet, o organizasyon zaten biz tabii ki biraz kızıyoruz o organizasyonu. Çünkü aslında o organizasyon böyle tehlikeli yerde, özellikle bu Donbas savaştaki gitmek lazım ve orada Avrupa için bir report yapmak lazım. Ama onlar hiçbir böyle tehlikeli yere gitmiyordular o zaman da. Kherson'da çok güzel bir ofis vardı, böyle güzel araba vardı, restoranda oturuyorlar ama böyle çok Avrupa para çok güzel şey vardı ama orada içinde Ruslar da vardı. Tehlikeli yer gitmiyorlar ve biliyorsunuz şu anda bu savaş başladı. Bu organizasyon hemen Ukrayna'dan çıktı. Ama aslında normal bu organizasyon tehlikeli yerde işte report vermek lazım. O zaman da bilmiyorduk kaçacaklar ama şu anda biliyoruz. Biz Volkan'da doğru bir şey söyledik. Bizim hikayeye doğru anlattık bu organizasyon için. Almanlar sadece değil aslında böyle şey uluslararası şey organizasyon. Orada gerçekten çok ülkeler var ama özellikle bu organizasyon hiç yardım bize etmiyordu maalesef. Volkan yani sanki durumu 2018'de hissetmiş, yani şu andaki durumu ve 100 senelik bir tarihi de, hem şu andaki durumu anlatıyor da 100 senelik bir tarihte, yani bir anda birileri ortaya çıkıyor, Ukrayna'nın iç işlerine karışıyor, Ukrayna'yı müdahale ediyor, sonra kayboluveriyor, sonra Ruslarla baş başa bırakıyor. Yani böyle bir anda var olan, bir anda yok olan şey, o büyülü gerçeklik filmdeki o duyguyu aslında Ukrayna tarihinde de görüyoruz. Yani böyle bir anda hani birileri müdahale edip sonra baş başa bırakıyor kaderini. Ve Volkan filminde aslında şey de diyor, bir bırakın, yani Ruslar da bir bıraksın, sizler de bir bırakın. Biz hakikaten neyiz, ne yapıyoruz, ne yaşıyoruz, biz bununla bir hemhal olalım diyor sanki. Biz bunu yaşayalım, bırakın diyen bir duygusu var Volkan'ın. Evet, siz çok doğru diyorsunuz ve çok çok farklı bir bölgeler var. Mesela işte Kherson bir böyle Kırım tarafında çok sınırda zaten Kırım zaten aldılar. Kherson böyle tam sınırda. Farklı bölgeler, evet biz batı var, doğu var, kuzey var ama Kherson böyle şey tam step bölge, böyle doğal bir bölge. Aslında çok güzel bir bölge. Orada doğal olarak çok güzel. Bir filmciyle, bir film yapımcısıyla, bir sinemacıyla bugünkü savaşı konuşmak bambaşka bir boyut açtı bizler için. Çok Evet. teşekkür ediyoruz Olena Yaşova. Umarım tekrar bu hikayeleri anlatabileceğiniz imkanlar ve barış bir an önce mümkün olur. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Ben aslında Türkiye'de çok uzun zaman yaşıyorum. Türkiye benim ikinci ülke oldu. Ukraynalı olarak Türkiye yardım Ukrayna için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye seviyoruz ve inşallah Ukrayna ve Türkiye beraber barışta güzel bir yaşam devam edeceğiz. Savaşın değil, barışın mümkün olduğu meydanlar var olsun. Hem sinemada hem de geldiğimiz yerlerde. İnşallah. Tekrar teşekkürler Olena Teşekkür. Yaşova. Ben de çok teşekkür ederim. Bu haftalık da bu kadar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ukrayna sinemasını konuştuk. Bambaşka bir perspektif kazandırdı bize. İyi haftalar diliyoruz.